Robinja bjak, priboga čovjek, nešťastna bjak, skitek bez bešta. Robinja bjak, priboga čovjek, nešťastna bjak, skitek bez bešta. I za ura, bez tepne mogas, i za ura, a čuti moj glas. I za ura, bez tepne mogas, i za ura, a čuti moj glas. I za ura, bez tep ne mogas, i za ura, a čuti moj glas. I za ura, bez tep ne mogas, i za ura, a čuti moj glas. Strešna gaz, Boga dobar čovjek, strešna gaz, si moja mil bašta. Strešna gaz, Boga dobar čovjek, strešna gaz, si moja mil bašta. I za ura, bez tep ne mogas, i za ura, a čuti moj glas. I za ura, bez tep ne mogas, i za ura, a čuti moj glas. Избягахме нива Санта Крус, избягахме с Бога добър човек, избягахме нива Санта Крус, избягахме и с моят мил баща. И за ура, без теб не могас, и за ура, а чути моя глас. И за ура, без теб не могас, и за ура, а чути моя глас. А чути моя глас, а чути моя глас, а чути моя глас.